Sen bir yerde, ben bir yerde, aşk gülümüz soldu gül. Kurduğumuz hayallerle hüsran oldu gülüm gülüm. Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza, ayrılıklar yolumuza engel çıktı gülüm gülüm. Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza, ayrılıklar yolumuza engel çıktı gülüm gülüm. Sensiz gelen güneş yüzüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayetsin, yalanın yol kadım atsın. Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza, ayrılık var yolumuza, engel çıktı gülüm gülüm. Rüzgar vurdu dalımıza, hasret çıktı falımıza, ayrılıklar yolumuza, engel çıktı gülüm gülüm. Sensiz gelen güneş yüzüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanım aksın. Dalıverdim düşünceye, okyanusta yüzer gibi. Koşuverdim her köşeye, bulutlarda gezer gibi. Koşuverdim her köşeye, bulutlarda gezer gibi. Bomboş geldi dünya bana, her şey yalan anlayana. Bomboş geldi dünya bana, her şey yalan anlayana. Ağlıyorum yana yana, acılarda gezer gibi. Ağlıyorum yana yana, acılarda gezer gibi. Her şey yalan, her şey yalan. Var mı beni bir anlayan? Her şey yalan, her şey yalan. Bu dünyada var mı kalan? Her şey yalan, her şey yalan. Var mı beni bir anlayan? Her şey yalan, her şey yalan. Bu dünyada var mı kalan? Thank you. neden doğdum? Gerçek varken hayal kurdum. Bilmiyorum neden doğdum. Gerçek varken hayal kurdum. Neler gördüm, neler duydum. Rüyalarda gezer gibi. Neler gördüm, neler duydum. Rüyalarda gezer gibi. Her şey yalan, her şey yalan. Var mı beni, beni bir anlayan? Her şey yalan, her şey yalan. Bu dünyada var mı kalan? Her şey yalan, her şey yalan. Var mı beni, beni bir anlayan? Her şey yalan, her şey yalan. Bu dünyada var mı kalan? Hasret kıyıldı.

tükenmiyor. Dertlerim tükenmiyor. Acı dolu günlerim bitmek nedir bilmiyor. Umutlarım yıkıldı, bana kader gülmüyor, bana kader geçersin.

baktım aleme, alem bir başka. Herkesin bir derdi var, hep başka başka. Vesaire, vesaire, hep aşka dair. Vesaire, vesaire, hep aşka dair. Tabii ara ara skoru da veriyorum sevgili dostlar. Yollarda olanlar, trafikte olanlar, seyri sefer halinde olanlar, televizyon izleyemeyenler vardır. Onlara istinaden tabii önemli bir karşılaşma. Türk futbol açısından, Galatasaray açısından önemli bir karşılaşma. 1-0 devam ediyor. İlk yarının son dakikası, onu da hatırlatmış olalım. Gece Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. otur arkadaşım, masamda boş yerin var. Senin de benim gibi gizli bir derdin mi var? Gel otur arkadaşım, masamda boş yerin var. Senin de benim gibi gizli bir derdin mi var? Anlat bana sırrını, belki çare bulurum. Dertlerini paylaştım, arkadaşı olurum. Anlat bana sırrını, belki çare bulurum. Dertlerini paylaşım, arkadaşım olurum. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. İkinci yarı başlıyor sevgili dostlar. Tabii deplasmana gideceğiz, İngiltere'ye gideceğiz. O yüzden gol atmamız lazım. Yani 2-0 veya daha fazla olursa çok daha rahat gideceğiz. İngiltere deplasmanı çok zor geçecek. İnşallah ikinci yarı hepimizi mutlu edecek. Güzel bir futbol, güzel bir skor bekliyoruz. Bir kez daha başarılar diliyorum Galatasaray'a. Işıklar altında sönmüş gibiyim, dostların içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim, mevsimsiz sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Çekilmez siledir benim hayatım. Müzik. gözlerin var ya. Eğer ki kalbimden vurmak istersen, kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Taş olsa sarılan ben olmalı.

tepeme sen de gururun seni esir alır ya elinde değil yalan söylersin sonra ne olacak düşünmezsin her gün ayrılık yıl dönümü günahlarının hesap sorma günü senin yerini kimse alamadı kalbim yalnız sana sana yalnız sana bağlandı bir sen kaldın hatıralarda bir sen kaldın biliyor musun bir sen varsın unutamadım yıllar geçse yine ağlarım bir sen yaktın şu yüreğimi bir sen ben mazi unuttum. Nöbetçi Erdem. Erdem. Nöbetçi Erdem. Erdem. Bakışarak konuşuruz, sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz, sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk günümüz sonsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zamanı geçmiş olsa bile, rüyalarda konuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk ölümüz solsa bile, gözümüz yaşlı olsa bile, zamanı geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hiç kimseye söylenmeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hiç kimseye söylenmeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk ölümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zamanı geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk ölümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zamanı geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. La la la la la la la la la la la la la la la la la, bu şarkıyla kavuşuruz. Dedektif Raptor ve arkadaşları Kukla Kent'te seni bekliyor. Kahkaha ve sürprizlerle dolu bu macerayı sakın kaçırma. Dedektif Raptor birlikte gülelim 13 Mart'ta sinemalarda. Raptor, Dedektif Raptor. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim, yaptım gönlüm. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzak. Böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptım gönlüm. O bir yolcu, sen bir hamcı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönlüm. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. Böylesi sevdiğin için, bir gördüğüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönlüm. Sen istedin, ben dinledim, senden en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönlüm. Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönlüm. Evet, 75. dakika sevgili kralcılar, son 15 dakika 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Pozisyonlarımız da var, offside nedeniyle sayılmayan bir de Osimhen'in golü var. Bakalım sonlara doğru ne olacak, hep beraber heyecanla bekliyoruz. Şimdi bir Gece yarısı uykun kaçar da yanımda olmayı istersen bir gece yarısı uykun kaçar da yanımda olmayı istersen hiç vakit kaybetme hemen çık yola her şey hazır ol bana hazır ol bana öyle gel her şeye hazır ol bana öyle gel her şeye hazır ol her şeye razı ol canımın yoldaşı ol bana öyle gel her şeye hazır ol, her şeye razı ol, canımın yoldaşı ol, bana öyle gel. Bu aşka hiç kimse olamaz engel Seni sevdiğimden şüphen olmasın Bu aşka hiç kimse olamaz engel Veda et geride bir şey kalmasın Her şeye hazır ol bana Her şeye hazır ol, bana öyle gel. Her şeye hazır ol, bana öyle gel. Her şeye hazır ol, her şeye razı ol. Canımın yoldaşı ol, bana öyle gel. Her şeye hazır ol Her şeye razı ol Canımın yoldaşı ol Bana öyle yıkılmış kalmıştık o gün. Dertlere düşüren acısı dünden. Nasıl da yıkılmış kalmıştık o gün. Dertlere düşüren acısı dünden. Ümidi tükenmiş gönlümde hüzün. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Ümidi tükenmiş gönlünde hüzün. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Gidiyorken ne yar diye bildim çok seviyorken. Şimdi kaderime kahrediyorken. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Ne kal diye bildim sen gidiyorken. Ne yar diye bildim çok seviyorken. Şimdi kaderime kahrediyorken. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Karşılık göremeyince mutluluk ne demek bilemeyince. Aşkıma karşılık göremeyince mutluluk ne demek bilemeyince. Kalbimde ismini göremeyince. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Kalbimde ismini göremeyince. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Ne kal diye bildim sen gidiyorken. Ne yar diye bildim çok seviyorken. Şimdi kaderime kahrediyorken. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Ne kal diye bildim sen gidiyorken. Ne yar diye bildim çok seviyorken. Şimdi kaderime kahrediyorken. Bir kadın ağlıyor senin yüzünden. Oh, başka yoldan. Kader ipliğini sarı yumak yumak bir hayalmiş bize mutlu yaşamak. Kader ipliğini sarı yumak yumak bir hayalmiş bize mutlu yaşamak. Sevgim bu acı sonumuza bak. Sen başka koldasın, ben başka kolda. Sen başka koldasın, ben başka kolda. Yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Üstün Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Krallar geliyor, efsaneler geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası Hizmet, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Üstün Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damar devam. Mar, hep damar, damar, full damar. Ya Rabbim Rabbim sanır. Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır, yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm, çaresizlik büküyor boynumu benim. Zaman böyle geldi geçti, sevenler hep sevda içti, aşıkların kaderi bu, ayrılıklar bizi seçti. Sevenlerin kaderi bu, ayrılıklar bizi seçti. Aşk yüzünden, aşk yüzünden her gün öldüm, öldüm, dirildim. Allah'ı doğru gözüm kör olsun, evvelce böyle değil. Saygım var hala, seninle bunca yıl tükettim. Sana olan bir saygım var hala, seninle bunca yıl tükettim. Ayrı da olsak yine de dostuz, biz bugünlere beraber geldik. Zaman böyle geldi geçti, sevenler hep sevda içti. Aşıkların kaderi bu, ayrılıklar bizi seçti. Sevenlerin kaderi bu, ayrılıklar bizi seçti. Aşk yüzünden, aşk yüzümden her gün öldüm, öldüm, dirildim. Vallahi doğru gözüm kör olsun, evvelce böyle değildim. Aşk yüzünden, aşk yüzümden her gün öldüm, öldüm, dirildim. Vallahi doğru gözüm kör olsun, evvelce böyle değildim. Canım dediklerim canımı aldı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Canım dedikleri canımı aldı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler. umutsuz yaşantım onlardan kalktı. Beni ölenlerden beter ettiler, beni ölenlerden beter ettiler. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. aşkıma inanır. Ne çağrıma uyarsın, vaktinde gel sevgili. Geç kalmış olmayasın, ne aşkıma inanır, ne çağrıma uyarsın. Vaktinde gel sevgili, geç kalmış olmayasın. Kara haber tez gelir, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gel sevgili, geç kalmış olmayasın. Kara haber tez gelir, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Kim yenmiş ki dünyada, ben yeneyim kaderi. Seviyor bekliyorum seni yıllardan beri. Kim yenmiş ki dünyada, ben yeneyim kaderi. Seviyor bekliyorum seni yıllardan beri. Aşk mevsimi gidince. Evet, Galatasaray Liverpool 1-0 mağlup etti sevgili kralcılar. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Bakalım deplasmanda neler olacak, hep beraber göreceğiz. Benden bu akşamlık bu kadar. Kadirene kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aşk mevsimi gidince bir daha dönmez geri. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. geçerse bir deli rüzgar. Başımda eserse başım darda sonumuzu için için eriyorum. Başım darda yolumuzu için için eriyorum. Sen ağlama dayanamam, bu şehirden gidiyor. Sen ağlama dayanamam, bu şehirden gidiyor. Elimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Cebimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyor. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyor. Şehirden gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum, bu şehirden gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum, bu şehirden. İlaç Gibi Radyo. Düştüm düşerken düştüm, hiçbir kavga benim